leki Naturcept. Pysznie smakują, gardło kurują. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 11 września, jest 17. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Już po Naradzie Premierów Państw Grupy Wyszehradzkiej mają wspólny pomysł, jak pomóc Białorusi. Koronawirus w trzeciej szkole w Radomiu. Placówka przechodzi na hybrydowy system nauczania. To historyczny moment, słychać w Londynie. Brytyjczycy uzgodnili z Japończykami pobrexitową umowę handlową. Premierzy Polski, Czech, Węgier i Słowacji ustalili wspólne stanowisko wobec sytuacji na Białorusi. Szefowie rządów Grupy Wyszehradzkiej naradzali się w Lublinie. Na miejscu jest Przemysław Lis. Przemku, czy znamy szczegóły ustaleń polityków? W Lublinie potwierdzono wcześniejsze stanowisko grupy, m.in. w kwestii wydarzeń na Białorusi. Premierzy grupy V4 zaznaczyli, że uważają ostatnie wybory w tym kraju za nieważne i domagają się zatrzymania przemocy ze strony aktualnych władz. Mówił o tym premier Mateusz Morawiecki. Tak, żeby naród białoruski mógł sam suwerennie zdecydować o swoim losie, o swojej przyszłości. Tutaj mamy jednolite stanowisko. Politycy podkreślali też, że popierają polski projekt pomocy dla Białorusi. Ta sprawa m.in. będzie dyskutowana podczas najbliższego nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej. Infrastruktury także. W Lublinie omówiono też aktualną sytuację międzynarodową oraz sprawę walki z epidemią koronawirusa. Premierzy Słowacji, Czech i Węgier w swoich wystąpieniach podziękowali też Polakom za solidarność, nawiązując do 40. rocznicy powstania ruchu. Przemysław Lis, dziękuję za relację. Koronawirusa wykryto w trzeciej szkole w Radomiu. Pozytywny wynik ma ksiądz uczący w podstawówce, mówi rzeczniczka radomskiego sanepidu Małgorzata Gregorczyk. Prowadzimy dochodzenie epidemiologiczne i przecinamy drogi szerzenia się zakażenia, czyli obejmujemy osoby z bezpośredniego kontaktu, czyli uczniów, nauczycieli oraz ich domowników kwarantanną. Szkoła będzie pracowała w systemie hybrydowym do 17 września. Kontroli instalacji gazowych we wszystkich budynkach komunalnych w Słupsku chce prokuratura. Zwróciła się o to do władz miasta. To następstwo ostatnich wydarzeń związanych z nieszczelnością sieci. Przy ulicy Kniaziewicza wyciek gazu wykryto aż w 5 miejscach w jednym budynku. Prokuratura prowadzi też śledztwo w sprawie śmierci 13-latki, która zatruła się tlenkiem węgla w łazience. Rzecznik Urzędu Miejskiego w Słupsku Monika Rapacewicz informuje, że dodatkowe kontrole mieszkań z instalacją gazową trwają od połowy roku. Wykonywane są powtórne przeglądy w tym zakresie i na ten moment, na miesiąc wrzesień, idą one dwutorowo, zarówno w trybie tym dorocznym, czyli to, co dzieje się każdego roku, jak i te dodatkowe kontrole, które my określamy mianem powtórnych. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Słupsku zarządza 11 tysiącami mieszkań. Większość z nich ma instalację gazową. Londyn uzgodnił pierwszą pobrexitową umowę handlową. Brytyjczycy porozumieli się z Japończykami. To umowa wstępna. Musi jeszcze zatwierdzić ją japoński parlament, ale udało się rozstrzygnąć kluczowe kwestie. A administracja Borisa Johnsona traktuje to jako symboliczny moment, początek nowej ery. This is a historic moment. To historyczny i symboliczny moment, mówi minister handlu międzynarodowego Liz Truss. 99% brytyjskich dóbr sprzedawanych do Japonii nie napotka po drodze na cła. Umowa jest bardzo podobna do tej pomiędzy Unią i Tokio, z której dotychczas Londyn korzystał, ale idzie dalej w kilku sferach, na przykład jeżeli chodzi o ważne dla Brytyjczyków usługi finansowe. Ochroną marki zostanie też objętych więcej brytyjskich produktów regionalnych. Tu jednak zastrzeżenie, rządowe analizy pokazują, że dzięki umowie PKB kraju zwiększy się raczej nieznacznie, o 0,07%. Na przestrzeni 15 lat. A opozycja przekonuje, to zysk nieporównywalny w stosunku do tego, ile stracimy w wyniku brexitu. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Dania kuchni greckiej i tajskiej, amerykańskie burgery oraz niestandardowe kanapki można kupić podczas zlotu food trucków w Kielcach. Wzdłuż ulicy Sienkiewicza na wysokości Placu Artystów ustawiły się samochody z ulicznym jedzeniem. Można skosztować m.in. ulicznego sushi. Elżbieta Święcka poleca handrolę. Czyli rolki, klasyczne restauracyjne futomaki, czyli owijane glonami nori z zewnątrz, wypełnione również restauracyjnymi składnikami. Natomiast nie kroimy ich tak, jak się w restauracji kroi na 6 kawałków, tylko podajemy w całości. I to jest tak naprawdę sposób jedzenia najbardziej ulubiony przez Australijczyków, bo to oni wpadli na pomysł, żeby rolek nie kroić i podawać tak, żeby wygodnie po drodze je zjeść. Organizator imprezy Michał Skoczek mówi, że w tym roku w czasie zlotu odbywa się krajowy finał European Street Food Awards 2020. Konkurs odbywa się na takich zasadach, że najpierw było 30 nominowanych przez nas food trucków, które znamy, w których jedliśmy, wiemy, że mają dobre jedzenie i oddaliśmy ich osądowi internautów. Do kolejnego etapu przeszło 5 trucków. Zwycięzca zostanie wyłoniony w niedzielę. Dostanie zieloną kartę, dzięki której w przyszłym roku automatycznie wejdzie do finału i będzie walczyć o wyjazd na konkurs europejski. To był Serwis Trójki. Mateusz Fusiarz, sport. Takiego weekendu nie było chyba od marca. Piłka, siatkówka, tenis, hokej, piłka ręczna, koszykówka, motosport i kolarstwo. I to wszystko jednego tylko dnia. Zaczynając od futbolu, wracamy dziś do klubowego grania. W Ekstraklasie o 20.30 Wisła Płock zagra z Legią, a o 18.00 już Jagiellonia z Podbeskidziem. Na analizie pomeczowej z Legią Warszawa powiedziałem, że czeka nas jeszcze trudniejsze spotkanie niż w Warszawie. Tak musimy do tego podejść. Przyjedzie zdeterminowany przeciwnik, który gra bardzo żywiołowo, bardzo dużo biega, bardzo agresywnie gra i musimy być na to przygotowani, więc tutaj znowu będzie mecz, w którym trzeba po prostu przebić rywala, nie tylko względami piłkarskimi, ale też tą wolicjonalnością, więc od tego musimy zacząć. Mówił trener Jagiellonii Bogdan Zając. No, kto by pomyślał, Podbeskidzie lepsze od Legii. Ze spraw piłkarskich w kraju jeszcze Puchar Polski, rozlosowano 1/16 i są 3 pary ekstraklasowe. Wisła Płock zagra z Pogonią, Podbeskidzie z Zagłębiem Lubin, a Stal z Piastem. Ponadto Widzew zmierzy się z Legią, także w tych ostatnich dniach października szykuje się może nie granie najwyższych lotów, bo z tym to nigdy nie wiadomo, ale na pewno granie emocjonujące. Ależ naczekali się kibice siatkówki na ten dzień. Za nieco ponad 20 minut pierwszy mecz plus ligi. Na początek starcie w Nysie. Stal zmierzy się ze zdobywcą Superpucharu, Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Mówi libero Zaksy Paweł Zatorski. Jestem bardzo przekonany, że liga będzie arcyciekawa. Sam uwielbiam oglądać plus ligę, wszystkie rozgrywki, które są organizowane przez PLS. Także czekam z niecierpliwością już na kolejny mecz, który zagramy w Nysie. Mam nadzieję, że sytuacja z koronawirusem pozwoli nam grać mecze z kibicami, bo to jest najprzyjemniejsze. Jeśli tak nie będzie, to oczywiście również będziemy dawali z siebie wszystko, żeby wygrywać kolejne spotkania i odnosić sukcesy. Sporo dziś ligowej rywalizacji także poza siatkówką i piłką nożną. Rozgrywki po pandemicznej przerwie rozpoczyna Polska Liga Hokeja. Dziś także kolejne spotkania w Superlidze Piłkarzy Ręcznych i Energa Basket Lidze Koszykarzy. Przypominam także, że dziś półfinały US Open Panów. O 22.00 mecz Karenio Bausty ze Zwyriewem. Po nich na korcie zameldują się Miedwiediew i Team. Niemniej tenisowo jeszcze informacja z Czech. W Challengerze w Prościejowie świetnie radzi sobie Kamil Majchrzak. Dziś, pokonując Jerzego Leheczkę, awansował do finału, w którym jutro zmierzy się z wyżej notowanym Hiszpanem Pablo Andujarem Albą. Kolejny sport po 19.00. Proszę spodziewać się korespondencji z Tour de France. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najwięcej chmur teraz na północy Polski, nad morzem może padać deszcz. Od 15 stopni w Suwałkach do 20 we Wrocławiu, a jutro cieplej od 20 do 27. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie, mów Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert w zestawie kupuj taniej. Setki produktów w mega promocji. A do tego raty 0% i do marca nie płacisz. Włączamy niskie ceny. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na Proliver Cardio. Proliver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe... Serce? Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę Proliver Cardio. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Wielka wrześniowa wyprzedaż MediaMarkt. W tysiące ostro ciętych cen. Teraz kupując ekspres automatyczny Philips z systemem spieniania mleka Latego Premium zapłacisz 1949 zł, oszczędzając 280 zł. MediaMarkt. Bohaterze domu. Koniec lata to najlepszy czas, by pomyśleć o ciepłym domu zimą. Już dziś zamów zapas Ekogroszku Equation. Już za 15,76 za 20 kg. Wartość opałowa 27 megajuli. A teraz dowozimy w dowolne miejsce w Polsce już za 49 zł za tonę. Tak działa najlepsza oferta na rynku. Leroy Merlin. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez

Kwadrans po godzinie 17. W Stanach Zjednoczonych rozpoczęły się obchody 19. rocznicy zamachów terrorystycznych z 11 września. Jak co roku w Nowym Jorku tysiące osób, flagi na wszystkich budynkach federalnych w USA opuszczone są dziś do połowy masztów. Jak zmienił się świat po zamachach i czy w Stanach w cieniu obchodów prowadzona jest kampania prezydencka? O tym porozmawiam z moimi gośćmi. Już za moment połączymy się z naszym korespondentem Markiem Wałkuskim. Audycję przygotował Jacek Frencel, Michał Jakubik za konsoletą, Piotr Firan zapraszam, a w Trójce teraz Republika. Zapytaj mnie, zapytaj, czy cię kocham. Zapytaj mnie, zapytaj, czy cię kocham. Zapytaj mnie, zapytaj, czy cię kocham. Zapytaj mnie, zapytaj, czy cię kocham. Jedenasty dzień września, dziś kolejna rocznica tych tragicznych wydarzeń. Ze mną Marek Wałkuski, korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jak wyglądają uroczystości? W tym roku są bardziej skromne z powodu pandemii? Zdecydowanie tak. Te uroczystości w Nowym Jorku, które się odbywają co roku, które mają podobny scenariusz, zwykle biorą w nich udział tysiące mieszkańców Nowego Jorku, zarówno rodziny ofiar, jak i strażacy, policjanci. Tysiące mieszkańców Nowego Jorku przychodzą tam, gdzie w tej chwili kiedyś stały wieże World Trade Center, a teraz jest pomnik zamachów, ofiar zamachów 11 września. Tysiące osób gromadziły się co roku w tym miejscu, by oddać hołd ofiarom zamachów sprzed 19 lat. W tym roku do takiego niewielkiego parku o powierzchni 3 hektarów wpuszczeni zostali tylko przedstawiciele rodzin ofiar, niewielka grupa organizatorów i niewielka grupa oficjeli. Posłuchajmy może, jak to brzmiało. Mm-hmm. Oh, say can you see by the dawn's early light. Wait, wait, fire. Ten M Jr. Demiro Abad. Marie Rose Abad. Andrew Anthony Abate. Więc mieliśmy do czynienia z tymi samymi elementami, czyli dzwon, hymn Stanów Zjednoczonych, kobzy, odczytanie nazwisk, ale na przykład ten ostatni element, czyli odczytywanie nazwisk wszystkich ofiar ataków z 11 września, nie wyglądał tak jak w poprzednich latach, gdzie członkowie rodzin wchodzili na scenę, stawali przed mikrofonem i odczytywali te nazwiska, ale zostały one wcześniej nagrane, odczytane z mikrofonów. Wszyscy uczestnicy tej uroczystości, z megafonów, wszyscy uczestnicy tej uroczystości musieli zachować dystans społeczny, wszyscy mieli na sobie maseczki. Także w zupełnie innym nastroju, zupełnie inaczej to wyglądało niż w latach poprzednich. W tej uroczystości w Nowym Jorku wziął udział wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence i były wiceprezydent Joe Biden, kandydat demokratów na prezydenta. Zresztą obaj spotkali się podczas tej uroczystości. Nie wymienili uścisków, ale stuknęli się łokciami. Prezydent Donald Trump był w Shanksville w Pensylwanii, gdzie spadł jeden z czterech porwanych samolotów. Tam doszło do walki pomiędzy porywaczami a 40 pasażerami. Samolot spadł, tam jest teraz pomnik i właśnie tam prezydent Donald Trump z pierwszą damą Stanów Zjednoczonych Melanią Trump się udał. Osobne obchody, tak jak zwykle, ale też w mniejszym gronie, w mniej licznym gronie odbywają się pod Pentagonem, gdzie uderzył czwarty z porwanych samolotów. Jakie znaczenie dla Amerykanów dzisiaj ma ta data 11 września i jak bardzo zmieniła się Ameryka? Jeśli chodzi o zmiany w Ameryce, to one są znaczące, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, o kwestie walki z terroryzmem. No, Ameryka poszła na dwie wojny i to bardzo poważne wojny po atakach z 11 września. Te wojny cały czas trwają. Zresztą kilka dni przed 19 rocznicą zamachów prezydent Donald Trump ogłosił redukcję wojsk amerykańskich w Iraku z 5200 do 3000. W Afganistanie są cały czas amerykańscy żołnierze. Już prawie 19 lat. To są dwie najdłuższe wojny w historii Stanów Zjednoczonych. Zamachy zmieniły psychikę Amerykanów. Rozpoczęły te wojny, ale także były takim momentem, w którym w Amerykanach obudził się ogromny patriotyzm. Dziś prezydent Trump w Shanksville w Pensylwanii podczas swojego przemówienia przypomniał, że 6 milionów młodych Amerykanów wstąpiło do wojska po atakach z 11 września. 7 tysięcy poniosło śmierć. To jest moment, który Amerykanie pamiętają, aczkolwiek jest ogromna różnica między tą Ameryką, którą ja zobaczyłem niedługo po atakach z 11 września, bo w 2002 roku przyjechałem do Ameryki, a Ameryką obecnie. Wtedy jeżdżąc po małych miejscowościach gdzieś w stanie Kentucky, Tennessee, spotykałem ludzi, którzy bali się zamachów, którzy bali się terroryzmu, którzy obawiali się tego, że do ich miejscowości przyjdą terroryści. Zagrożenie terroryzmem było tym największym zagrożeniem, jakie odczuwali Amerykanie. To się zmieniło. Dzisiaj już, jeśli pyta się Amerykanów, czy rozmawia się z Amerykanami na temat ich obaw, ich lęków, to jest to przede wszystkim koronawirus. To jest to przede wszystkim zamieszki, które odbywają się w Stanach Zjednoczonych. Terroryzm jest gdzieś na dalekim, dalekim miejscu, ale Ameryka pamięta o tym, co zdarzyło się 19 lat temu i pamięta o swoich bohaterach i ich w takich chwilach eksponuje. Wokół zamachów z 11 września tlą się cały czas teorie spiskowe. Tak się zastanawiam, czy to rozpala wyobraźnię Amerykanów, czy trwa debata na ten temat także w mediach mainstreamowych. Nie, to jest gdzieś na marginesie. Teorie spiskowe dotyczące tego, kto, jak przeprowadził te zamachy. Pamiętam, ja rozmawiałem nawet kiedyś robiłem taki reportaż z zwolennikami teorii spiskowych, którzy przy okazji tej rocznicy ataków mieli swoje spotkania. Oni głosili takie teorie, że część z tych, którzy rzekomo ich zdaniem zginęli w atakach, wcale nie zostali, nie zginęli, tylko gdzieś tam samolotem zostali wywiezieni. Tych teorii jest bardzo dużo, natomiast one gdzieś tam są na marginesie w Stanach Zjednoczonych. Są oczywiście zwolennicy tych teorii spiskowych. Ostatnio one trochę odżyły, natomiast one nigdy nie były mainstreamem, nigdy większość, czy zdecydowana większość Amerykanów nie kwestionowała tego, co wydarzyło się 11 września. To był Marek Wogłowski, korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie. Bardzo dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Am I just wasting time? Can you not relate? I'm just so versatile and it all comes down like a barrel.

na pewno bardziej odporną na tego typu wydarzenia w przyszłości. Natomiast w sensie takiego prestiżu, pewnej reputacji służb specjalnych, to była porażka. Dlatego, że pamiętamy, że kobietą roku została pewna pani policjant z FBI, która zgłaszała sytuację przed 11 września 2001 roku, że jest grupa osób pochodzenia arabskiego, która trenuje loty samolotem i nie interesuje ich lądowanie. Mieliśmy inne sygnały, które różne osoby w ramach służb specjalnych donosiły Amerykanom o spisku przeciwko Stanom Zjednoczonym i wreszcie prezydent Putin twierdził, tak zresztą później nawet powiedział w 2004 roku bodajże, że dwa dni przed zamachem 11 września rosyjskie służby wprost ostrzegały prezydenta Busha, że w toku jest operacja terrorystyczna przeciwko Stanom Zjednoczonym. My tylko nie wiemy, czy Rosjanie mówili coś o Nowym Jorku. Natomiast w 1997 roku był spisek wykryty przez FBI na komputerach spiskowców, polegający na zaatakowaniu Stanów Zjednoczonych flotyllą samolotów. Natomiast jedna jeszcze istotna rzecz. Pamiętajmy, że po 11 września, jeśli chodzi o amerykańskie bezpieczeństwo, to poprawiła się sytuacja, bo powstał Departament Bezpieczeństwa Narodowego, Homeland Security Department, czy też chociażby Counter Terrorism Center, czyli Centrum Narodowe Antyterroryzmu, jak również TSA wzmocniono, czyli tę administrację do spraw bezpieczeństwa lotów. Od tego czasu mamy małe buteleczki, w których możemy tylko płyn wnieść, nie więcej niż tam 3 uncje bodajże, prawda? Mówiąc to w amerykańskich wartościach, trzeba buty zdejmować, prześwietlać torbę podręczną i robić inne rzeczy, wyjmować laptopy. Tego wszystkiego przed 2001 roku nie było. Co więcej, nawet nie sprawdzano w Ameryce i nie prześwietlano bagaży podręcznych, które trafiały do samolotu. Z tego powodu pan Larry Silverstein, który był właścicielem wież World Trade Center, on je dzierżawił na 100 lat do przodu, zapłacił bodajże 4 miliardy dolarów. Dlatego też właśnie on odzyskał nie tylko pieniądze z ubezpieczenia za zniszczenie tych budynków, ale również 95,2 miliony dolarów od United Airlines czy American Airlines, czyli linii lotniczych, za brak dozoru odpowiedniego i umożliwienie wtargnięcia 19 spiskowcom na pokład samolotu. Jak zmieniła się polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych? No, polityka się zmieniła diametralnie w tym sensie, że te dwie czy dwie i pół wojny, które mogły prowadzić Stany Zjednoczone według swoich doktryn bezpieczeństwa, po prostu zaczęły być realizowane w praktyce, dlatego że mamy dwie wojny. We wrześniu zaczyna się 20 września wystąpienie prezydenta Busha i ogłoszenie wojny globalnej z terrorem i mamy operację w Afganistanie. Natomiast w marcu 2003 roku mamy operację Iraqi Liberation, prawda, zmienioną później z wyzwolenia na wolność Iraku. Operacja, która, tak jak Państwo wcześniej mówiliście, przyniosła śmierć 7 tysięcy Amerykanów. Co prawda w wojnie wietnamskiej zginęło 58 tysięcy Amerykanów, a w wojnie tej największej, czyli tej domowej w 1861 roku zginęło tych ludzi ponad 500 000. Jednak to jest ważne wydarzenie w historii Stanów, te dwie najdłuższe wojny, jak chociażby ta iracka. Natomiast warto powiedzieć, że to był pierwszy atak na Stany Zjednoczone od 2014 roku i pierwszy atak obcych sił w ogóle na Waszyngton od 24 sierpnia 1814 roku. Wtedy Amerykanie toczyli wojnę z Brytyjczykami, którzy z Kanady atakowali i wtedy generał major Ross spalił Biały Dom i musiał uciekać prezydent Madison z Białego Domu. Zostawił nawet tam tacę z zupą jeszcze podobno dymiącą i to był jak gdyby od tego czasu Amerykanie byli bezpieczni. Co tam, były tam jakieś okręty podwodne wyłaniające się u wybrzeży Florydy w czasie II wojny światowej, ale to było tylko pozorne trochę niebezpieczeństwo. Natomiast oczywiście był Pearl Harbor, ale to jest daleko od Stanów Zjednoczonych i też 3000 ludzi zginęło. W tym sensie sytuacja amerykańska się zmieniła, natomiast dodajmy odnośnie wojny irakińskiej, że za bardzo nikt nie rozumiał, po co ta wojna została wywołana. Niektórzy złośliwi mówią po to, żeby wzmocnić czy dać kontrakty kompleksowi przemysłowo-wojskowemu amerykańskiemu i oczywiście też wziąć trzeba było kontrolę nad ropą naftową, bo Irak był jednym z nielicznych krajów, które handlowały, rozliczały się za ropę w euro, a nie w dolarach. I poza tym neokonserwatyści doszli do władzy, tak jak właśnie Rumsfeld czy Bush. Tak się zastanawiam, czy to był policzek wymierzony całej cywilizacji Zachodu. Być może był to policzek taki trochę za pewną pychę Zachodu, za to, że żyje się ludziom Zachodu wygodnie, a pamiętajmy, że często komputery, nasze chipy w komputerach są kosztem pracy dzieci, na przykład w Demokratycznej Republice Kongo, które to dzieci wydobywają, prawda, substancje metali rzadkich, które, czy pierwiastki metali rzadkich, które używamy w elektronice czy robotyce. Natomiast było to symboliczne, ponieważ Zachód czuł się taki bezpieczny. Natomiast nagle wydarzyło się coś na terytorium Ameryki, zginęło 2973 osoby. W Europie. I także Wielkie Brytanii. Znaczy pamiętajmy również, że oczywiście w Ameryce do roku 2018, jeśli dobrze pamiętam, zginęło 107 osób w zamachach terrorystycznych na terenie Stanów Zjednoczonych. Najwięcej w klubie Pulse w Orlando. To był taki gejowski klub, w którym strzelał pan Omar Metin i zastrzelił 50 osób. Był duży zamach w San Bernardino w grudniu 2015 roku. Wtedy pani Malik i pan Faruk też ogłosili wcześniej wierność państwu islamskiego, zastrzeliło 13 czy 14 osób. Trzy osoby zastrzelili bracia Czeczeńcy, którzy dokonali zamachu w 2013 roku w Bostonie 15 kwietnia w czasie maratonu. Więc jakbyśmy dodali, to mamy dużo tych dużo osób, ale to jest 107, więc jak gdyby nie można tego porównać. I wojna się oczywiście rozlała na Bliski Wschód, bo tam powstało tak zwane ISIS po Al-Kaidzie, czyli Abu Bakr al-Baghdadi. Na koniec, co ze sporami politycznymi tego dnia? Czy one cichną? W Ameryce? Tak. Bo w Polsce chyba nie, ale w Stanach Zjednoczonych tak. I zresztą w relacji pan korespondent u państwa mówił, że politycy właściwie z dwóch stron barykady, czyli republikanie oraz demokraci, jak gdyby jednoczą się. Pamiętajmy, że też są te symbole, prawda, w postaci słupu światła i w miejscu w Shanksville, Pensylwania, gdzie pojechali i demokraci, i republikanie troszeczkę chyba prowadzić kampanię, bo to Pensylwania jest stanem wahadłowym, które każdy chce wygrać, ale nie atakują się politycy. Natomiast pamiętajmy, że te wojny w Afganistanie, Iraku, czy chociażby poprawki do ustawy FISA o nadzorze organizacji wywiadowczej też miały pozwolenie wszystkich stron politycznych w Stanach Zjednoczonych, mimo że tam były afery z podsłuchiwaniem własnych obywateli, co jest nielegalne w myśl amerykańskiego prawa. Chodzi mi o tę sekcję czy paragraf 702 ustawy FISA. Zatem tutaj akurat była zgoda co do tej polityki zagranicznej i Ameryka na pewno jest bezpieczniejsza niż była w 2001 roku. Czy jest szczęśliwsza? Trudno powiedzieć, ale bezpieczniejsza na pewno. Trudniej ją zaatakować. Artur Wróblewski, amerykanista z Uczelni Łazarskiego. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Czy taki moment znasz, gdy ukrywasz swoją twarz za zasłoną dnia? Nocą w otchłani gnasz, wirem myśli pniesz do gwiazd, niebu borysz lecz. Ukradkiem widzę cię, przytrzymam w jednym punkcie wzrok. Rozwinę włosy, wezmę w płuca wdech, czas uleczy nas. Chciałabym umieć patrzeć prosto. z nas na pewno ma miejsce, w którym sam przed sobą chowa się, by dopłynąć pod ten brzeg, wietrze miłości wiej we włosy me. Nazywany jednym z ojców polskiej niepodległości. Pamiętamy go jako znakomitego pianistę i wybitnego polityka, ale nie wszyscy wiedzą o jego legendarnej popularności za oceanem. Ignacy Jan Paderewski był w swoich czasach taką sławą, jaką później okazali się Beatlesi. Mniej znane oblicze Paderewskiego będzie pokazane w najnowszym spektaklu Teatru Muzycznego w Poznaniu Virtuoso. Na próby wybrał się Jacek Butlewski. Przebrany za Paderewskiego pianista, reklamował spektakl Virtuoso, grając i jednocześnie pływając na specjalnej platformie na Jeziorze Malta w Poznaniu. Taki artystyczny happening, niejako wstęp do spektaklu. Pianista Piotr Żukowski wcielił się w postać Ignacego Jana Paderewskiego i grał na żywo. Mateusz Frąckowiak, Teatr Muzyczny w Poznaniu. To jest taka zapowiedź bardziej klasyczna tego musicalu, ale sam tytuł nie będzie miał w sobie dużej ilości muzyki klasycznej, raczej będą to współczesne rytmy, ale nie chcę zbyt dużo zdradzać, żeby nie popsuć Państwu niespodzianki. Mogę tylko powiedzieć, że w obsadzie będziemy mieli dwójkę aktorów debiutujących u nas na scenie. To jest z jednej strony Marcin Januszkiewicz, laureat między innymi pierwszej nagrody na festiwalu Pamiętajmy o Osieckiej, a także Janusz Kruciński, którego doskonale widzowie nasi znają z musicalu Jekyll i Hyde. Spektakl będzie jednym z ważniejszych wydarzeń teatralnych tej jesieni w Poznaniu. Jestem zbyt dumny, siłę w dłoniach mam, dzięki muzyce poznajmy głos, dzięki muzyce. Pierwszy akt to jest młodość Paderewskiego, jego wchodzenie w życie dojrzałe, w karierę zawodową, wspieraną przez między innymi Helenę Modrzejewską. Dyrektor Przemysław Kieliszewski. Jest też dużo innych ciekawych rzeczy, na które oczy otworzyli nam Amerykanie, i to, że Paderewski produkował świetne wino w Kalifornii, to, że był najbogatszym artystą swoich czasów, że miał tłumy fanek i był właściwie pierwszą taką ikoną ówczesnego świata, pierwszym być może celebrytą, jakiego w świat znał. Pod koniec XIX wieku zarobił 6 milionów dolarów, więc jest postacią wieloformatową, taką, którą rzeczywiście my dosyć jednowymiarowo kojarzymy z zainicjowaniem Powstania Wielkopolskiego, czy potem z jego byciem ministrem spraw zagranicznych, czy premierem polskiego rządu. Przede wszystkim właśnie trzy Heleny. Jest Helena Bilesko, jest Helena Modrzejewska, jest Helena Górska, czyli druga żona Paderewskiego. Pierwsza żona Paderewskiego zmarła. Helena Górska była żoną jego przyjaciela, która się opiekowała jego niepełnosprawnym synem, no ale miłość zaiskrzyła i Paderewski ożenił się z Heleną Górską i z nią to życie do końca spędził. Tutaj w tym spektaklu mamy do czynienia z większą ilością ról męskich, co jest dość nietypowe dla musicali, więc tutaj myślę, że wszyscy panowie w naszym zespole będą zatrudnieni do tego spektaklu, będą się mogli cieszyć różnymi mniejszymi również rolami, bo przecież epizodycznie się pojawił i Piłsudski, i pojawi się Woodrow Wilson, i pojawi się szereg innych historycznych postaci, więc będzie tutaj przewaga panów w tym spektaklu na pewno. Mniej znane oblicze Paderewskiego będzie pokazane w spektaklu Teatru Muzycznego w Poznaniu Virtuoso. Premiera w tę sobotę. Spektakl będzie grany do końca września. Na próby wybrał się nasz reporter Jacek Butlewski. Na zegarze 8 minut pozostało do godziny 6. Path that goes along the shore. Deep Purple przed chwilą w trójce. 4 minuty pozostały do godziny 6. Za moment u nas najświeższe informacje w serwisie trójki. Autopromocja. Sławomir Mrożek. Krótkie, ale całe historie. Opowiadania wybrane. Czy to Andrzej Mastalerz? Muzyka Łukasz Borowiecki. Gdy otwieraliśmy paczki z ostatniego transportu, błysk metalu pozwalał przypuszczać, że są to aluminiowe garnki. Tymczasem nasz dom towarowy otrzymał 400 nowych półpancerzy. Model 16 wiek, używany swego czasu przez landsknechtów. Barbara Marcinik, zapraszam, od najbliższego poniedziałku, około 11.45. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wielka wrześniowa wyprzedaż MediaMarkt. I tysiące ostro ciętych cen. Teraz kupując telewizor Sony 55 cali 4K Ultra HD z technologią Dolby Vision i Atmos, zapłacisz 2890.